محرم الحرام ششمین روز مروجی اولین جمعه از سال 1420 هجری قمری در حالی که از گذشت و تمام شدن یک سال کامل هجری قمری زمان چندانی نگذشته میشمه زندگی قافله قدم در زمره کاروان یا ایرکوتک سال جدید هجری لحظات و لمحات و ثانیه و ساعات و به همین ترتیب روز و شب و هفته و ماه و سالانه تای کنگه فکر تو که رفتن و آمدن شب و روز و سال و ماه یک مسئله بسیار ظاهری این که ما شما درست شیا احساس کنین و درکی کنین. دوشی یه شب رفت مروچگین روزیت زیگین روچ دیگریت مروچی دیگر روچی زی پنشنبه هات مروچی جمعی هر دار روزی دیگریت آم ماه زی حجیت امام محرمت آم ماه سال هجری قمری دوازدهمی ماه ای سال هجری قمری اولی ماه سال 1419 هجری قمری دشی سال 1420 هجری قمری یک چیز بدیهی و همدان و همبینی مسئله در این زمینه و این درک فکر نکنو کسی چیزی کم بیارید یا کوتاهی داشته بگید که الان صحبن الان ظهر بو الان عصر بو بگاه بو باز شبیهت این لحظات و اوقات و زمان گذشت و مرور و رفتن و زمان دیگری یایگ و زمان گذشته و حال و ماضی تمام احساس کنن. ولی این احساس تنها اشی دانایی نه اشی برای یک انسان کمالی نہیں برای اشی کہ اگر اشی کمالی ہم بیوید یہ کمال کمال امتیازی انسان بتنک یہ ویژگی بشر بتنک بخصوص بشری که آیی انسانی که آیی علاوه بر انسانیت شأن مسلمان بودن داشته بود. چرا؟ به این دلیل که در این احساس شاید نه بلکه حقیقتاً تمام حیوانات با انسان شریکند. یعنی این احساس که الان شبه یا الان روزه، حتی اشی که الان فصل زمستانه، فصل تابستانه، فصل بهاره، فصل پاییزه، این احساس اگر شما پی نبرده پی ببرید و چیزی هم دو دوتا چهارتا روشنی چیزی که حیوانات و پرندگان و چرندگان همیشه زانن در دید. شما اشکوته که گروهی از پرندگان، پرندگان مهاجر گوشه گوند، این همه طور که انسان هجرت کن از ملکی به ملکی، خدای ذوالجلال ادگه مخلوقات هم تا من نگوشم که به پرندگان مختص نه، ولی این جمله در بخصوص مشمه منطقه معروفه و گاهی از رادیوها شاید شما اشکوته که رادیو اعلام کن که در این فصل زمستانی به تعداد اینقدر پرنده از منطقه سرد سیر شمار فلان منطقه به جنوب مهاجرتش، و این زمانی پرنده ای هجرت انجامدند که انگه سرمای هلاک کننده با آن منطقه نه حتی نرسته، قبلا تشخیص دادن که سرمای کشنده و مهلک در این منطقه برف بارندگی پیدا کن، باستی من زودتر چی این منطقه و منطقه معتدلی که هوای مناسبی باید در برو هجرت. شما در فصل زمستان اگر همین کوچه را بگردی شاهد یک سری پرندگان عظیم الجثه بی که الان هم نگیم دکش. چرا؟ وقتی که فصل زمستان در همه منطقه تمام بی اشان متوجه بی که نو زمستان هم ملک رفته پدا چی گرمی ملکا کوچه کنه همه بودی و تنه دارم. یک مثال، چون وقت مختصره، برای شی که برای شما مسجل بی که پرندگان و حیوانات هم در این تشخیص که شب و روز گذید رو وقت و زمان گذگ رو بگید با ما شما شریدارا شی مشمه خصوصیت و کمال بوده نکن. گوسفند بدون چوپان وقتی که احساس کن تاریکی شبا بگاه وقتا غروب و آفتابا از چراغا گنده به سوی خانه صاحب وقت به خانه وقت برگردی، احساس کن که شب الان در بیابان خطر برای من وجود داری. خیلی مثال ها پرنده احساس داری که بعد شب نزدیک زودتر و تبوت آشیانه برسیم. پس در این مسئله زانگاه ما شما هنر نکوده، این هنر انسانیت به خصوص انسان مسلمان در اشینه که بزاند الان صبح بو، الان ظهر بو، الان بعد از ظهر، الان فلان وقتی، الان شب، الان روز، مروچی جمعه، بانده شنبه، مروچی ای سال، بانده شمار سال فلانی، این تحویل سال لحظه فلان، آد لحظه فلان، آنچه برای انسان کمال در این زمینه و بایستی به عنوان ویژگی انسان، خصوصیت انسان به خصوص انسان مسلمان مطرحند، توجه به تغییرات زمانی. این تغییرات و تغییرات چرا به وجود آیند و در میان این تغییرات و تحولات چه دست توانمند و نیرومندی کار فرمایه. قرآن به همین نقطه اشاره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. در آفرینش آسمان ها و زمین و در گردش شبها و روزها حتما نشانه ها. قرآن فرمانی آیات نه آیت، نه فرمانی لآیتون یک نشانی، لآیات حتما به طور یقین بسیار نشانی ها، علامت های قدرت و عظمت الهی و یگانگی خداوند وجود داری. اما برای که نه آیانی که صرفا انسانان که در علم فلسفه و منطق هم با سایر حیوانات شریک حیوان گوشه که یعنی زیر روح و جاندار. و قرآن هم فرمانی که خیلی از انسان ها نه تنها حیوان هم که از حیوانات هم بدتر هم، برای آیان نشانی نیدرشان. آیانی که سر و کلهی مثل ایدگه حیوانات دارن به نام انسان، اگر یک حیوانی گاو نام داری، یکی الاغ نام داری، یکی شتر نام داری، هم به نام انسان یک حیوان زیروحی جان داره. برای آیی فرق نگن، اما احساس کن شب بود، روز بود، فصل عوض بود، فصل گرما بود، زمستان بود، بهار بود، فلان بود، ایشی همه احساس کنن. اما آقشری که آیان اول الالباب گوشه که بهم الباب جمع لب به معنی اندیشه و خرد و عقل. اندیشمندان از این تغییرات و تحولات به نشانه های عظمت الهی و یگانگی خدا پی برند. خب وقتی که به عظمت خدا پی برند، به قدرت خدا پی برند، به وجود خدا پی برند، ها وقتی وقتی رابطه یا با خدا دریافت کنند که ما چه ارتباطی با خدا توانیم برقرار بکنیم، چه کارهای انجام بدهیم، در نتیجه ای آموزش چه اعمالی ما انجام بدهیم، صورت بدهیم از وقت. خب یک سال رفت، شش روز قبل یک سال رفت، یک سال دیگه شروع. یکم محرم رفت، بیست ششم ذوالحج رفت، ایام حج رفتند، هجده ذوالحج رفت. حالا عاشورای محرم، دهم محرم در پیش. سبق و درسی که ما در ضمن درسها و آیات دیگه باید بگیریم، کارنامه هایی هست، حادثه هایی هست، داهیه های علمناکی هست که آیانی یاد بر زخم دل نمک پاشی کند و انسان های ضمیر خفته و خابیده وجدان باوتی چابکا بیداری دند. من سه‌شنبه قبل در مراسمی در نیکشهر هم به این نقطه در جمع شخصیت های علمی و اجتماعی زیادی از سراسر استان به گوشه به این مطالب اشاره کرد که تحویل سال هجری قمری دارای یک نقطه های بسیار لطیفی هست که از این نقطه هایی طرفات توجه کنند ما را خط سرخ شهادت ارزش ها نمایان کن تو پیش دارد. توجه به این نقطه که اختتام و ختم سال هجری قمری با خط سرخ شهادت در نیمه دوم دوازدهمین ماه هجری قمری ذنورین، کسی که دو نور پیغمبر در آغوش آیین، ذنورین صاحب دوتا نور، یعنی کسی که دوتا نور دیده رسول الله، دوتا نور چشم پیغمبر در آغوش آیی در حتر یکی بعد از دیگری. حضرت رقیه و حضرت ام کلثوم دوتا نور دیدگان رسول الله صلی الله علیه وسلم، دوتا نور چشم پیامبر، دوتا دختر اطهر پیامبر. شما دختر، شما بچه ها، شما نور چشم یا نه؟ پیغمبر دختران پیغمبر نور دیدن ها؟ چه نور دیدگانی که وقتی که آنی خواهر حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها دارای دختر بی، اولین دختر وتی بیادگار خواهر بزرگ بود حضرت زینب، نام زینب ایرکن. میشمه بلوچی اجتماع همی کار کن وتی سای کن شی خدا من مردین چو کدام پتی پتنامی پرکنو که من پت گویا زندگی محبت پدری وادار کند که فرزند دلبند ناما به نام پدر ایر بکن. حضرت زهرا رضی الله عنها اینقدر با گهارا انس ها و باید ببیتی، چون تمام فضائل اخلاقی و انسانیه سرچشمه همین خاندان این که خاندان نبوت بشگی بی، اهل بیت اطرت بشگی بی، سرچشمه نه بلکه دریا و اقیانوس کمالات انسانی رسول خدا صلی الله علیه وسلم ذات گرامی و وجود نازنین این که این خاندان پاک و اطرت در یک تشبیه به منزله کانال های بسیار بزرگ و سرشار آب زلال تمام کمالات انسانی و بشری، مهر و عاطفه و مودت و نوع دوستی و رحم و شفقت و دیانت و شجاعت و سخاوت و هر چی که در ذهنیت از صفات خوب و کمالات انسان. رسول پاک دختر بزرگترین دختر زینب نام داشت رضی الله عنها، چه دنیای رو حضرت فاطمه رضی الله عنها وقتی که دارای اولین دختر بی نام زینب یه رکن بیتی گوهار ناما یادگار اللی بیتی منزل. دومی دختر وقتی که خداوند ذوالجلالی عطای فرمانی آیه ناما ام کلثوم یرکم به نام دومین خواهر بتی که چه دنیا رفته و اهم چما نور دیدگان رسول خدا علیه السلام که همسر حضرت عثمان ذنورین رضی الله تعالی عنه بود. و دومی نور دیده ای که حضرت عثمان در آغوش درارتا حضرت رقیه یعنی اولین بعدی حضرت ام کلثوم، سال هجری قمری دوازدهمین ماه نیمه دوم سالگرد شهادت حضرت ذنورین صاحب الحیاء والعرفان جامع القرآن کاتب وحی الرحمن خلیفه سوم، سومین جانشین بر حق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت عثمان رضی الله راجبشی. در پیش از جمعه گذشته قدری صحبت بود، در 26 ذوالحج دوازدهمین و آخرین ماه سال هجری قمری در محراب نماز در مسجد رسول خدا علیه السلام در مدینه پاک دومین جانشین به حق پیامبر اسلام علیه السلام از دیدگاه اهل سنت، شخصیتی که قیصر و کسرا چای نام لرزه بر اندام بود، ثانی الخلفاء الراشدین و تاج العلماء العاملین و سهر النبی الامین، پدر خانم حضرت رسول خدا علیه السلام، داماد حضرت علی و حضرت زهرا رضی الله عنهما، شوهر ام کلثوم، ام کلثوم بنت علی بنت زهرا، کز ای همسر، همسری که دختر سیده زهرا طاهره، دختر سیدنا علی مرتضی که زن حضرت خلیفه دوم سیدنا عمر بن خطاب قرار گیری، سیدنا عمر رضی الله عنه دارای دو فرزند بی به نام زید پسر و به نام رقیه دختری. به قول شما تریه و به قول ما اهل سرباز تروه نام آی سر ایرکنگی. خلیفه خرقه پوشی که با لباس پینه خورده، جامگی که چندین جا پینه و وصله و پچی لگتا، لاغری شطری بیت المال گیهوره، نوکر و غلام بر هشتر جمازه و آقا و خلیفه ای شطر مهار داره و به سوی بیت المقدس در حرکت. هزاران قشون اسلامی از اصحاب رسول خدا و تابعین، بهترین اولیای امت، بزرگترین فاتحان و کشورگشایان زمان که تخت قیصر و کسرا سرنگون کتگد برای استقبال اشتاتگند. و بیت المقدس محاصره بوده، فتحی خیلی مشکلی برای لشکر اسلام، چیدیم هم پیروان یک مکتب الهی، چادیم هم کسانی هم که ادعای مذهب آسمانی کنند و یک جنگ مذهبی و اعتقادی در دو طرف درگیره، مسیحیت مقابله یا آخرا محاصره لشکر اسلام به تنگی آرید مسیحیانا، علمایش به کتابها رجوع کنند، انجیل چارند، تورات آوانند، گندند که حضرت عیسی و حضرت موسی خبران این شهر را تسخیر بگن تو به دست بیاری و آ وقتی بایستی کسانی که به این کتاب ها ایمان دارن در مقابل آیی پرچم جنگ اگر بلند کنن برای همیشه ملعون و منفور و بند و شکست ورن جز تسلیم بودن و کلید دروازه این شهر به دست این خلیفه دید آن چاره دیگه نیست. چون پیشنهاد دیگه بوده پیشنهاد دیگه به فرماندهان لشکرهای اسلام که از هر طرفی حتی این شهر شما حاصله کرده که ما با شما جنگ نکنیم، ما به نتیجه رسیدیم که شما فرمانده کل قوا همه کسی این که کتابهای آسمانی خبر داده منتها بایستی مایی بگندیم تا ما تطبیق بدهیم آن نشانی های در تورات و انجیل را با آیه قیافه آیا همایی ما دو دستی که نیدانی تحویل دهیم. سبحان الله، حضرت عمر کجا از این نشانی خبر داری، ولی خدای ذوالجلال کسی ها که مجبور کتا مخلوق کتا فطرتن آیا در مکتب رسول خدا علیه السلام در لباس و زندگی به این ساده زیستی که به عنوان جانشین پیغمبر و جانشینی که قیصر و قسرا امپراتورهای زمان دنیا لرزه بر اندامش که پیچه آیه ناما به جای لباس آرمدار و لباس شیک و به جای تاج و فلان یک پیراهن ساده و خشن و کلوفت و بزین جامگی پیوند خورده این بدن تا سرا بی و این وقتی که وارد نزدیک شهر بیت المقدس بی باید مهار شطور بر دستی بی و آیی خدمتگزار سوار شطور باید بی ای عدالت عدالت پسندی و برابری برادری درسی که در مکتب اسلامی مند پیغمبر خدا علیه السلام و سرکن جنه پته بی بی حبسه پدره ام المؤمنین حضرت حبسه رضی اللہ عنها زن رسول خدا علیه السلام پدره حضرت علی مرتضی و حضرت فاطمه داماده مسلمین خلیفه اند مسلمین امیر اند پیغمبر اسلام خلیفه اند وقتی که باب الجابیه وارد بید فرماندهان جرار اسلام جلوی آیند لباسی نسبتا قیمتی یارند جلو پیشکش کنه حضرت رومیان عجمیان اشانی هنر بزرگ تمتراق ظاهری در آرم بازی و در لباس و کلاه و تشریفات ظاهریه تا خلاصه بی ترا با این حیات بگنده ممکنه آیا جرأت پیدا بکنه این لباس تو بتن بکن لباس دست جنچاری تیوشی خیلی نازک این لباسی نه خیر بابا بریتی برای من همین لباس خشن و کلوف شایسته ترین که وقتی من عرق کنو عرقا جذب کن برعکس یکی از فرماندهان مسلمان گندی در نسبتا لباس پرقیمت مشتی خاک برداری به این طرف داردن که چقدر شما از روش عجمیان مدتی در میان آیان بود از آداب و رسوم عجمیان در زیبا ساختن لباس و آرایش ظاهر متأثر بود تگی این آرایش و زیبایی مال زنان نه مال مردان خان که ریچی بی یکی از فرماندهان لشکر اسلام و با همی حال وارد بی پفها اسقفهای مسیحی از پشت بام تماشای کنن و این زمزمه بی که بله خلیفه وقت پیدا گی، اما با چه حیعتی پیدا گی؟ نوکری بر شطر سواره، وقت مهار شطری کوپه که سره پیسره مشتره، لباس آکیفیت تا او دا آین طور انجیل پشکنند، دانشمندان یهود تورات پشکنند، لباسی چطوری نبی کنده این همه لباس قد تخمین کنند این همه بلندی یا کوتاهی این که کتاب گوشته آسمانی ها صورت چارند اینن در کتاب آسمانی بسرا پیشگویی بودتا، حالت ورود کندند به شهر همه حالت این که پیاده غلام سوار مهار در دست، دستور دهند زود کلیدان دروازه که آماده بکنید و سریعا ایره که بند به استقبالی هند با احترام دو دستی کلیدان تحویل دهند شو وجه از صاحب طبعه که انجیل گوشت و خدایا به حضرت عیسی وحی را داده که با تو جنگ نباید بدی، هیبت حق است این از خلق نیست، هیبت حق است این از خلق نیست، هیبت این مرد صاحب دلق نیست، خب این شخصیت که دنیا چای نام لرزه بر اندامه، چه خدا یک آرزو داری در آخر عمر خدایا منا شهیدی نصیب بکن، آهم در شهر پیغمبر قبرم بکن، به ظاهر با این نظر مشکلی چیزی به دعایی لود، مدینه دارالاسلامه، دارالامنه، از دیگه جا مردم یاد امنیت حاصل کنن، ایده جنگی درگیری امکانی که شهید ببی، ولی خدا که زمینه فراهم که چه کاشان یک مجوسی اسیر کند به عنوان برده بارد، و قیصر و قصرائی که چه حیبت فاروقی و لرزه بر اندامان دل خورا دارا فکر کرن که باش شهید کردن و به شهادت رساندن خلیفه دوم پیغمبر اسلام متزلزل بی پایهی، نزانه که پشت سر در ای خط سرخ شهادت دیگه فردی به نام زنورین و عثمان اشتاد کمری بسته، خدای آماده کتب پیسران اگر عثمان رو علی پشت سر اشتاد سنگر خالی نه چه مردان، امپراتوری های قیصر و کسرای مکاری متفکرین، جلسه های فوق العاده و استراری تشکیل دهند که این مشکل از سر راه چه پیمچس کنین، هرمزان منافق کسی که نشه حکومت کاشان انگد در آیه سرند و به تظاهریت مسلمانن چون از پادشاهی به اسارت یارگ بوده به مدینه باوتی دار دسته به عنوان گرداننده و قهرمان ای دسیسه پلید دو امپراتوری روم و ایران عامل شهادت حضرت عثمان حضرت عمر رضی الله عنه قرار گرفت، در خدا وشی تی دعا مستجابه، تی عمر که تی آقای عمره برابر بود 63 سال، پیغمبر 63 سال، ابوبکر 63 سال، تی مطمئن بود تی آرزو هم برآورده کنو، همه دا مدینه تا در بهترین عمل نماز، در بهترین مکان مسجد پیغمبر به شهادت رسید، 26 ذی‌الحجه ضربت و در حال نماز و در 1 محرم به شهادت رسید در کنار وتي آقا آقای کل، فخر رسول، مفتی غیب، امام انبیا و آیه خلیفه برحق یار غار ابو بکر نامدار زیر قبه سبز مدینه آرام کن. بجید دعای کتا خداش ارزقنی شهادتن فی سبیلک، ای خدا در راهوت من شهید کن و قبر همان وتی نبی شهر تا نصیب که الله وشی تو مطمئن به عمر مدینه شهر آدگه جا هم پاکه، بله او دا نه، من در پاکترین نقطه مدینه همه جا که عرش فخر کن با خاک سر همو در قبر کنم. حاجیان تازه از مکه آمده جز کنی حضرت عمر کجا دفنه؟ و حج کدو برگشتی اما چه پیامی بابا تو یار چودا؟ چه سبقی شما گفت؟ و از محرم چه سبقی گیرین؟ چه ذوالحج چه سبقی گفت؟ چه قربانی منا چه سبقی گفت؟ چه اختتام ماه قمری چه سبقی حاصل کو؟ چه ابتدای ماه قمری سال قمری اولی ماه چه سبق آماده این بگیرین؟ خلیفه دوم شهادت لطافت عجیبی داری. شی درست این که گوشتو آخرین ماه سال هجری قمری هم با خون شهادت رنگینه، اولین ماه سال هجری قمری هم با خون شهادت رنگینه، با خون حضرت حسین و یاران رنگینه، اما خون پاک و بیگناه خلیفه دوم، الرجل الثالث فی الاسلام، در اسلام سومی نفر با پیغمبر علیه السلام بی اعتبار نمره، سومی نفر رسول خدا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذنورین، علی مرتضی، این پنج نفر به ترتیب هم. حضرت عمر شهادت ای هر دنی سالانا آسال که تمام ببی، ای سال که تمام ببی، مشین فاصله حاصل مکنه، ای درس فاصله حاصل مکنه، درس شهادت، خط سرخ شهادت، راه قرمز شهادت، ای چنان راه زیبایی که مسلمان نباید چی فراموش بکنن به شب روز گذشته. مثل دو تکه پارچه که با هم فاصله داره، یا یک پارچه ای که یک جای پاره ای بید، باید با نخ سوزن با هم به دو چه ارتباطی بده. زنجیر وقتی که دو تکه زنجیر را لوته دراشتیری کنه، این دو قطعه با هم دیگه ارتباط بده که این راه، این طول این زنجیر گشتر ببی، طولانی تر ببی، کارایی بیشتر ببی، چون کنن یک حلقه زوران یک سری و آسوراها آخرین اولین حلقه زنجیر آتکه کلاف کنن و ایدگه همین یکی حلقه ایدگه قطعه زورن و آدگه تکه آخر اقلاف کنن، این دوین تکیانا با هم دیگه اتصال دین ارتباط دیگه. حضرت فاروق اعظم شهادت تا این لطافت ها که ضربت و در 26 ذوالحج و بعد از 3 روز یا 4 روز در اول محرم به شهادت رسی و آی با خون وقت سال گذشته هجری قمری و سال آینده هجری قمری نیلی که با هم جدا ببند از درس شهادتا، از ادامه خط سرخ شهادتا، اشان رو با هم دیگه تلاف کن و سبق دن که مسلمان تای زندگی، تای عزت، تای سربلندی، تای نام، تای افتخار، تای هستی، وجود در گرو حفاظت ای خط سرخ شهادت هست. هما پیمی که پیغمبر فرمائن تا ذروت و سنام الجهاد، اسلام کوهند بلندی جهاد، اگر تو چم مرگ بترسه در مقابل کفرا کو تحبی آئے، تو تن فروری عادت بکنه، تو از شهادت خوف و حراس بود راه بده، تو نابود به در مقابل ملت های دیگر. خب در این فاصله بعد از آیه حضرت علی مرتضی شهیده بی آیه بحث در وقتی سال گردن سال روزی آیه برای هم اگه بحث بی در وقتی سال روزا ماه مبارک رمضان و به همین ترتیب یاد سال 60 هجری نوبت رسیب ریحان رسول الله صلی الله. پیغمبر دوتا موجوده در زندگی به عنوان دوتا گل و ریحان و معرفی کن. این دو ریحان خدا بچاری پیغمبر کجا فدای کن؟ حضرت ابراهیم علیه السلام دستور دیگ بود که اسماعیل علیه السلام از ذبح بکن در منا، ولی او دا حکمتهای الهی اقتضا کو که نه، حضرت اسماعیل بدل باد گران دی بر رئی زبه کنک بی بی. رسول خدا علیه السلام نوبتیا فرمانتی من مکمل ملت ابراهیمو، شریعت ابراهیم نواقصا من تکمیل کنو، کمبودانی تکمیل کنو. ادا حکمت اقتضا که پیغمبر علیه السلام یکی از دوتا گل و ریحان و تا اسماعیل پیما اسماعیل قرار بدن و در منای کربلا آیه سر مبارکه ببرانی ذبحی بکنن. سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود. آنچه حضرت ابراهیم اجمالا نشان داد محمد مصطفی علیه السلام نوا سیدنا حسین آیه تفصیل و شرح و معنی نشان داد برام که هنچوکه منی جد بزرگواره جد آلا اسماعیل آماده زیر کارد پدر قرار گه وشتی که یا عبد افعل ما تو امر ستجدونی انشاءالله من الصابرین. پدر هرچی زودتر دستور خدای اجرا بکن انشاءالله، من هیچ در هیچون که ادعا بکنم من صابرم، اما به حکم خدا انشاءالله تو گنده من به تو نشان دهم که من از اهل صبرم و هیچ دست پا تکان ندهم. صورت حضرت اسماعیل نشان ده، معنی حضرت حسین علیه السلام محقق فرمان. پرچه چرا وقت تمام ادا یک بحث جالبی هستیم، بحث فلسفه اسلام لطیفین بحثی ها. که دو نقطه هستیم در عالم که در اصل تمام حرکت های دنیا در میان کلیه موجودات بلا استثناء از نباتات گیاهان گرفتن، حیوانات گرفتن و جمادات، در تمام همین دو نقطه عامل هستی کائنات وقت تمامی، ولی من فشرده عرض کنم. یکی عشق، یکی عقل. این دو نقطه رمز بقا هستی و بقای هستی، همین دو نقطه هم فقط. تشکیل زندگی خانوادگی به چه منظوره؟ عشق و عقل و ادراک مردمان که چه حالت تجرد در بیه زندگی خانوادگی زن و مردی تشکیل بده. حالا من چند توضیح ندهم، وقتی برای مثال زدن و توضیح ده. عامل مهم در ترقی و رشد گیاهان عشق. درخت که به صورت تخم ریزی زیر خاک درده اگه بید چرا رشد کن؟ دانشمندان تازه به این نتیجه رستگن، کشاورزان که علمش نبوده تجربتن پیسرش مختصران گوشته که هر چند درخت سبک کشک بی، پراه کشک بی، روچ بارد، روچی بجند، بادی بلگی، روچ بتابید، ایسرا شرط رشد کن. و بلوچی بطل مشهور این گوشی که مردم پا بزی و درخت چیه مقوله کسی یادی که ماشانا؟ مردم پا بزی و کشار به تنکی. این درخت اگر زیر سایه درخت دیگه قرار بگیری آفتاب گیر ببی رشد نکن. تخم در زمین دور دیگه بی، آب دیگه ببی، اما اگر آفتاب مواد چه بسا که پوسی تو سری تو از بین رو، حرارت آفتابی جان روچی جان رشد کن. ما در این قدر خلاصه کتابی دانشمند جدید به این نقطه رسته که در تخم یا درختی که بادیه چستوی انگیزه عشق ها. عشق چی؟ معشوقی که این درخته، معشوق درختها نور خورشیده. هر عاشق تلاشی کن که زودتر و تا به معشوق برسینی. حکمت در اشی که درخت های زور جن هزام کن، رشد کن، چسبوانی بی بالا، نوری که لگی شویش نور نزدیک نوم کمی حرکت کرو من به این معشوقا خورشید نورا دست رسینا و تی شید در بغل گرون چیم گو زور جنان کن هنچ گو روچی گشتر لگی گشتر زور جن وش معشوق همیشه نزدیک در بغلی گرون. عشق سر وجود یکی عشق. ولی برای کنترل عشق الله عزوجلال به عالم انسانیت عقل عطا فرماید. این عشق در حیوان ها، در نباتات ها، در انسان هم ها. اگر عشق مبی تمایل به ازدواج از کجا پیدا بی؟ اگر علاقه به فرزند مبی، علاقه به زندگی اجتماعی و خانوادگی مبی، عشق بی چیزان مبی، کجا زندگی خانوادگی صورت گیری؟ و تک تک نمونه های خدا نشان داده افرادی 70 سال زندگی هرچی وازی کن تشویقی کن بابا ازدواج چو شره، الله تعالی عشق چه درون دور کتا تا نمونه پیش بودار کشنن بابا مصیبت من جن نگیرم، جنین شوکم مرد بگیر کشنن بابا من شوک قبر من نلود. نمونه خدا پیدا کو تک شما بزانید تا من یا یکی سلب بکنم تا شما را پیش دارم علت ای چیزانی چی. ولی انسان باز با نعمت عقل ممتاز کنگ بیتا. در شرایطی که عقل، عشق طوری حرکت بکنند که توازن برقرار ببی، خب زندگی یک نوعی متوازن پیش رو. اما اگر یکی بر دیگری غلبه بکن، همه آثاری که همه یک چیزی غالبی شه اگه از ادعا آیی بروز کنه. اشی توضیح تها اقبال تعبیرات جالبی داری و مولوی هم در مثنوی و ابتدای مثنوی از زحمتله مثنوی هم در آغاز کن. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند. از نیستان تا مرا ببریدند از نفیرم مرد و زن نالیدم. انسان موجود الهی معنوی به خاطر مصالح جامعه و انجام وظیفه موقت تحت عنوان خلیفه خدا در روی زمین رهده بوده، ولی در اصل نشأت انسان اول کجایت؟ بهشت. اسباب و عوامل برای تحقق بخشیدن به این خلافت در روی زمین، انجام وظیفه خلافت خدا در روی زمین حضرت آدم، اسباب باعث بودن به زمین بیارم کشت. ولی همواره هر کسی که از اصل خود ماند، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. شما برای یک سال هر ملکی که دستور رو ببره پدا هم او دا تمام امکانات رفاهی فراهم ببن، دوباره بچاری شما هر لحظه که فکر کنید دلگوشه شما به همه وطی خوشکیم وطن آوش وطن وطن خوشکیم دار. یکی شوخی کچه می کماشان دشتیاریه یاد من نه بتلی کاش که من بنوشتی، یکی نامگیری گوشتی رم مشکت، همه قدیم زمانه نه هنو که دشتیاری و بلوچستان وقت اسپال داری، برق داری، آبادی داری، آ وقتا گوشتی رم مشکت با عرفاه زندگی پدا نشته همه دا گوشتی شعری جا کجا رادا و کجا فلان و کجا دشتیاری و اید لیکوی جد گوشتی بودو بودو. شریعت هم گوشت روایت نقل کنه که حب الوطن من الایمان، دوستی وطن، حب وطن ای جزی از ایمانه. مولوی فرمانی که انسان یک موجود بهشتی، ای دنیا ای جای موقته، بعد دوباره بر بگردی به بهشتا و همه عشق به بهشت و عالم ملکوت و عالم بالا انسان ها به این حرکت های خوب استفادار بکن. از حرکات زشتی باز بدارید که به زمین کشک ببی. اخلد الى الارض مستاق ببی، به زمین کشک ببی. بلکه شجرتون طیبه اصلها فی الارض و فرعها فی السما ببی، به سوی آسمان حرکت بکن، به سوی بهشت دوباره میل بکن، کارهای انجام بده که به سوی بهشت برو، نم به اسفل و سافل این بر بگردی. ایدن که باعثی در انسان اگر عشق صحیح غلبه پیدا بکند، آیه موجود الهی بی آیه عشق، اگر عشق صحیح که همه عشق خدا، عشق به ارزش های حقیقی، عشق به وطن اصلی، عشق به بهشت ببی، یه انسان به سوی کمال عروج کند. ادا عقل گاهیه دروی محاسبات منطق فلسفه بحث هایی کند که عشق اصلا نمنیشان نزدیک وطن ایلی. اقبال فرمانی که عشق در پیچاک اسباب و علل، عقل در پیچاک اسباب و علل، عشق میدان باز چوگان عمل یا چوگان باز میدان عمل. عقل اسباب و علتان جلو یاری. ای بحث بی خاطر که نگوی که آخر در قیام خونین عاشورا اگر یک منطقی، یک فلسفه‌دان، یک سرباز نظامی با یک محاسبه جزئی اگر محاسبه بکند، معاذ الله حضرت حسین به انجام یک کار غیر عاقلانه بلا تشبیه متهم کن که 72 نفر به زور در مقابل 40,000 لشکر برو. پر هرچند کارشناس جنگی با امکانات مدرن با عده 50-60-70 نفر در مقابل 2,000-3,000 نفر برو، شما چی بگوشی؟ هر کس را جز که نگوشی یک کار عقلانه. اما ایمان چی بگوشی؟ کسی جرأت کتکن، کسی نسبت دادن که حضرت حسین رضی الله عنه ای قیاما با 72 تن در مقابل 40,000 لشکر یزیدی، کسی گوشت کن که شی خلاف عقل کاری. شیه توجیه شیه که ادا عقل به قول اقبال نتواند ارزش هایی که در زمینه عشقی که در قلب یک مسلمان ها آیان درک بکن. لذا در این میدان ممکنه عقل و عشق با هم دیگه شدید درگیر بکن. عقل چون باد است ارزان در جهان، عقل موت سی هر جا گوشی اقبال گوشی تو گوات هر جا هستی، عقل هم هر جا ارزان کن. عقل چون باد است ارزان در جان، عشق نایا بو بهای او گران، آن کند یعنی عقل آن کند تعمیر تا ویران کند. این کند یعنی عشق، این کند ویران که آبادان شود. عقل گوشی و تا پس زور کن درود این و تا و تا تعمیر کن، بل عاقبت این تعمیر چیه؟ آخرا از بین رو بگیم. عشق گوشی نه و تا ویران کن و تا فدای راه خدا کن و تا قربان کن در راه خدا که این ویرانی تا تی عمران هست، تی آبادی هست، تی سربلندی هست، تی حیات هست. اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیات فی حیات. حضرت حسین همیشه فرمائی که حلاج بردار گوشت وشت ان کان الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقیم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی، اگر قرار بر ایشین که دین جدم رسول خدا علیه السلام بدون ایشی که من و تا بکشتن بدون سر بلند ممانی در دنیا، شمشیرها زودتر حسین را تک پارا بگره تا دین رسول الله، دین ایک پیغمبر بخاطر آئی دندان تا شهید کو در احد، دین ایک پیغمبر رخسار زخمی کناین، دین ایک من جدہ و تی کفش پر خون کتا با و تی وجود ناظرین خون سر سبزی کو مروچی و سبب بر روی کار آمدن حکومت یزید پلید دوباره درخت قرار پیش مرده ببی، اگر با خون من سر سبز بی شمشیرها عجلا زودتر حسین خونا بری چی تا این درخت ملی موری تو از بین مرو دوباره سر سبز بمانی. عقل گوید شاد شو آباد شو، عشق گوید بنده شو آزاد شو. عشق را آرام جان حریت است، عشق حریت لوتی آزادی لوتی از بردگی، ناقش را ساربان حریت است. آن امام عاشقان پور بتول سرو آزادی زبستان رسول، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. ذات او در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. و تی وجود نازنینی در خاک و خون سر و چیر کتو لیتین ایدیم پنادیم باوتی همراهان و خاندان پاک افرادا، ولی زیر بنای لا الهی چنان محکم کت که تا قیام قیامت هر وقت محرم بیت، هر وقت سالگرد عاشورا بیت، دوباره لرزه بر کاخ نشینان وارد بیت و سرخ رویی و شکوفایی آبرومندی بیرق اسلام نمایانتر بی، سرخ رو عشق غیور از خون او، سرخ رو عشق غیور از خون او. غیرتمند عشق از خون حضرت حسین سربلند و سرخ رو. لا اله الا الله زیر بنا بودا، بس بنای لا اله گردیده است. اقوال ادا تعریض کن تلمیح کن و دشیره به مقوله خواجه معین الدین چشتی، کسی که 400,000 هندو به دست آیی کلمه اسلام وانی وشتی، شاه است حسین، پادشاه است حسین، دین است حسین، دین پناه است حسین، سرداد سرداد نداد دست در دست یزید، حقاق بناء لا اله است حسین. اقبال فرمشوی پس بناء لا اله گردیده است. تیغ بهر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آیین است و بس. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. حضرت حسین با اقیام این سبق دا مسلمان، مسلمان شمشیر بکف، مسلمان دوره تکنولوژی اسلحه‌های مدرن، خلبان جت جنگی F4، F14، F16، خلبان جت‌های گوناگون و مدرنی که در دنیای امروز پیدا بودند و بمب‌های مهلک در اختیار توند، اسلحه‌های عجیب و غریب در اختیار توها، و سرباز مسلمانی که کلانشیکوف سی تیر در دست توند، انواع اسلحه در دست توند، بزان که اسلحه کجا کار ببره، محل کاربردی کجای سینه برادر مسلمانی که 10 تومن در جیب داری، گردنه مسیر آبرینی که با وتی آزوقه و 4 قران پول چود رد بند، گردنه بگرشان از بین ببر و دزدی بکن با اتفنگ، وتی براتی گنده که از لحاظ عزت مال منال یه مقدار جا کفته در جامعه، شیطانت فری بدند، حسادتت فری بدن که چرا اشی داری تو من ندارو، اسلحه برداره نامنی ایجاد کنه، آی جانب مخاطره درده با تهدید و روب آی مال بره، که پیغمبر فرمانی آ کسی که جلو چشم خانواده یا فرد آی مال بغارت با آی مسلمان نه، مسلمان نه، چه برسی که آی قتل بکن. تیغ بهر عزت دین است. بس بیاین فکر کنیم، من تو تا به حال برای حفظ عزت دین، من تو که مدعی محبت حضرت حسینین عشق ریچین، من تو که مدعی طرفداری و پیروی حضرت خلیفه دومین، خلیفه سوم نامگروکین و سایر بزرگان اسلام، کلمه پیغمبر وانین، چه رنگ بوی ازشان در من توها. به قول مولوی و اباقبان که به دزدانی گوست، گوشت شیر را بچه همی ماند به او. تا چه داری چه بو داری ز پیغمبر بگو که در من دزدان یکی و تو سید گوشت که من سیدیم. مشتی تو اولاد پیغمبره؟ ها مشتی خیلی خوب تو پیغمبر اولاده، چه نشانی از پیغمبر در تو ها؟ همین چون که تو باشه من پیغمبر زاده ایونو من سیدیم کافیه؟ یا تک بین باغ دزدی کنه پیغمبر رو دزدی کنه؟ پیغمبر گفت مال مردم رو به نه حق مبر. حالا عزیز من تو که مسلمان باید فلسفه عاشورا و کربلا با آتابندگی که تمام حوادث هولناک عالم انسانیت در زمان گذشته تحت شعاع قرار دادن، مگر فاجعه های طرابلس، غرناطه، مقدونیا، اسپانیا، اندلس، مشهد، تبریز و هزاران جای دیگه در تاریخ دلخراش نه برای مسلمان ها. چرا؟ اما در مقابل حادثه کربلا تمام تحت پوشش قرار گرفتن، فراموش بود. سطوت شام و فر بغداد رفت، رونق غرناطه هم از یاد رفت. اما تار ما اقبال بشی از زخمش لرزان هنوز، همه تکانی که می تنبوره گه ساز اسلامی شعار تاران حضرت حسین تکانی داد، چی ویدی انگه تار تکان ورگه. تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ای سبا، ای پیک دور افتادگان، عشق ما بر خاک پاک او رسان. بیاین حضرت حسین هدف چیست؟ چه درس دن؟ مسلمان عدالت باید برقرار ببی، ظلم باید نابود ببی، مساوات باید برقرار ببی در جامعه اسلامی که به نام اسلام حکومتی که تبعیض و دویت رخت بربندی، اخوت و برادری برقرار ببی، عداوت ریشکن ببی. اسلام چهره اصیل باید با سرخ روی نمایان ببی، ارزش های اسلامی تابنده ببند، ظلم، ستم، حق کشی، نابرابری، بی عدالتی، بی عفتی، بی حیایی، سرقت، دزدی، مشروب، زنا، قمار، تمام این گندگی ها چه گنده ترین بدبودار ترین چیزا ببش مشام مسلمان بدبودار تر باید ببش، ارزش های اسلام حفظ ببش. این یک درس. دوم این که مسلمان هرگاه واقعا برای خدا بوشته قیام بکنه، اگر تنها بوشته، اگر با 50 نفر بوشته، اگر با مثل من با 72 تن بوشته، در هر کربلای دنیا در مقابل تو 40,000 نه 400,000 لشکر بیه پیروز به. درس سوم، معنی پیروزی تنهایش اینه که با غنیمت با سلامت برگرده. اگر به وقتی کشک بوده، زیر سمهای اسب لگدمال بوده، سرت از تن جلا کنگ بود، جلو زن و دختر و فرزندان و خردسال این فجای نسبت به تو روا داره بودن، اما بزان چون تی موضع حق بوده، این خون بر شمشیرها، نه یک شمشیر، بر اسلحه ها، بر فانتوم ها غلبه کند و تی آثارا و تی نشانیانا و تی نمونیانا برای تو در جامعه در زمان مستقبل قریب واضح و آشکار آئے گا. مروچی عزیزان، اگر همین شهدای گلگون کفن صدر اسلام تا کنون جان نساری ها و رشادت ها مبوتینند، ما شما زیر سقف این مسجد در این لحظه برای ادای فریضه نماز جمعه با آرامش ننشته گدیم. باید قدردان شهیدان بدیم که آیان و تا به مخاطرت دور داد و تش به ظاهر فنا کد، اما این فنا در واقع آنی بقای اصلیه، آنی جاودان ماندن اصلیه. ظاهرش فنا بود اما حقیقتش باقی و جاودانه و لایزال و همیشگی. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. صد دست بر جریده عالم دوام ما، کشتگان خنجر تسلیم را هر زمان از غیب جان دیگر است. فداکاری برای خدا، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، برای خدا بوشتید یک و تنها یا دو دو، بلی برای خدا ببی آیوت نتیجه پیش دارید. شما بچارید در سطح معمولی علما همی بلوچستان مقایسه بکنه چه حیثیت دینی بودگی، انگد همه خرافات بقایا چی وحدی شستشو دیگر نبن چی وحدی بسید علما. ولی خدا را شکر بیشتر نه 50% فرقی که تا چه حالت جاهلیه تا ای در وطی محدوده یا جان نصاری های علمای نتایجند. شما بچارید خاندان مولانا عبدالله رحمت الله علیه باوتی جان نصاری های علمی اخلاقی عملی چه جنبی چکی تا نماسگی با مجاهده جهاد زبان، با جهاد شمشیر، با ریختن خون، این خاندان در هر مقطع تلاش برشی کتا که ارزش های اسلام در میان این قوم زنده بمانی. و امثال این بزرگوار دیگه علما که در گذشته رفتگند با چه سختی های از دست خود این قوم مواجه بودگند، خیانتکاران و جنایتکاران عوامل دشمنان از خود ای قوم در کب دگند نسبت به ای شخصیتان چه جنایتش کتا که تاریخ گذشته و حال و زمان قریب گواه ای کارانه. مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه که ای خانه بگشه از یک جهت به مهمان نوازی، نان دیگا یک رستوران شبانه روزی مردم بلوچ شد، آی خانه بی اتوار استراحتا یک مسافر خانه یا هتل شبانه روزی مردم بلوچ شد، شخصی شخصا زمانی که تلفون نبوده در زاهدان با عصا ای اداره تا آ اداره برای مشکلات مردم در راه بوده، در محراب عبادت کسانی که با مولانا امره بوده عبادت نمونه شب خیزی رسول خدا علیه السلام تا شجاعت و حق گویی نمونه ای در دنیا. من فکر نکنم اگر ببید گرا ما تا اگر یارتا بیارید مثل مولی عبدالعزیز بس انتی افتخار بکن، ولی با آیه فرزند جگر بندا چه خیالت کنن بود دور نهی از زمان. وسیله کی بود؟ ترکان کد، تاجیک کد، هندی کد، سندی کد یا بلوچا؟ زبان می شوهر ها کیا کو مولا عبدالملک کیا کشت، کی شهید کو مولانا عبدالملک کا؟ فارسن شهید کو نا، ترک و تاجیک شهید کو، عربا هندیا. خب قومی که وتی اصالتا دینی و فرهنگی اجتماعی از دست ده ملعبه دیگران قرار گیری، ولی یاد بکنی که خونهای مظلوم همشانند که در ایشان بقای ملت ها نهفته این هستی و وجود هر قوم و ملت در فداکاری و مقیاس و معیار اندازه فداکاری آن قوم نهفته این هر اندازه یک قوم از وقت فداکاری نشان بده آدم تاریخ جاودان و زنده ایمانی. خاندان رسول الله علیه السلام فداکاری، حضرت حسین رضی الله عنه فداکاری، اصحاب رسول فداکاری، مروشی نمونه بارزه که دین به وسیله آن خونا حفاظت ہوتا. ما چون برای دین جان نداتا، برای دین مالی نداتا که کمتر از جان دین، ارزش هم آنچنان که باید این جاه نیارید. دعا کنید خداوند متعال به حرمت ای خونهای پاک، خونهای چون خونهای کاروان کربلا

هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون فإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الله أكبر.